اذن طیبا مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبا مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو تیبا وہ سفینہ دے دو، اذن طیبا مجھے سرکار مدینہ دے دو، سفینہ دے دو، یاد طیبا مدینہ دے دو، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایت توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے. اچھی اچھی نیتوں کو مد نظر رکھ کر، قلب میں حاضر رکھ کر بیان سماعت فرمائیے، بالخصوص اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے حصول کے لیے، نیکی اور تقوی کے حصول کے لیے، علم دین میں اضافے کی خاطر، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سعی کی خاطر اجتماع میں حاضری اور بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جتنی اچھی نیتیں ہوں گی، جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی، اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا. میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نفیس فیضان سنت شریف کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 28 پر یہ روایت نقل فرماتے ہیں. چنانچہ آپ بھی سنیے اور جھومیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں، اجتماع ختم ہو جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. کتب سیرت کی تقریباً کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو میں اب آپ کی طرف بڑھانے لگا ہوں. تیسری سن ہجری، شوال المکرم اور شوال المکرم کی ساتویں تاریخ، جب قریش مکہ کا زبردست لشکر میدان بدر میں اپنی شکست کا انتقام لینے بڑھتا چلا آ رہا ہے. مکہ کی مشرکہ عورتیں دف بجا بجا کر اپنے لشکریوں کے حوصلے بڑھا رہی ہیں، انہیں غیرت دلا رہی ہیں، انہیں بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے اکسا رہی ہیں. پھر اپنے حسن و شباب کے انعامات بانٹنے کا اعلان کر رہی ہیں. میدان احد میں یہ جمع ہو چکے، میدان لگ چکا، مسلمانوں کا مقدس لشکر بھی جلوہ فرما ہو چکا اور کافر بھی آ چکے. گویا اب جنگ کا سلسلہ شروع ہی ہوا چاہتا ہے. قریش کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ آگے بڑھتا آ رہا ہے اور اسلامی لشکر کو للکار رہا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نگاہ رسول پاک سے اجازت طلب کی. اشارہ پاتے ہی شیر خدا کی تلوار چمکی تو طلحہ کا سر چیرتی ہوئی کمر تک جا پہنچی اور اسے دو حصوں میں کاٹتی زمین پر آ گئی. آپ شیر خدا کی تلوار کا وار تو دیکھیں. اٹھی, اٹھ کر کھچی, کھچ کر گری لوہے کی مغفر پر. اٹھی, اٹھ کر کھچی, کھچ کر گری لوہے کی مغفر پر. یہ مغفر کٹ گیا آئی ہوئی اب آ گئی سر پر. سر خود سر کا توڑا, چہرہ کاٹا حلق سے نکلی. سر خود سر کا کاٹا, چہرہ کاٹا حلق سے نکلی. صدائے الحضر ہر سو زبان خلق سے نکلی. طرح کا طلحہ کا مردار لاشا زمین پر تڑپ رہا تھا. مشرکین مکہ نے ذوالفقار علی کی کاٹ دیکھی تو دم بخود رہ گئے. اب طلحہ کا بھائی ابو شیبہ مشرکین مکہ کا علم اٹھائے آگے بڑھا اور عورت رجز یعنی جنگی گیت گاتی ہوئی اس کے ارد گرد ناچنے لگی. وہ آگے بڑھا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا, پکارا میں ابو شیبہ ہوں, میں طلحہ کا بھائی ہوں, مجھے سب جانتے ہیں, میں سنگ دل ہوں, قصائی ہوں. اس کی لافیں سن کر مسلمان لشکر کے ہر ایک مرد کی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اذن طلب کرنے کی التجا کر رہی تھی. مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے بڑھے مگر رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم نے رک جانے کا اشارہ فرمایا. ادھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا عز و جل میں اپنے جوہر دکھانے کے لیے تڑپ رہے تھے, مچل رہے تھے, بے قرار ہو رہے تھے. اجازت طلب نظریں بار بار التجا کر رہی تھی. صف سے دو قدم آگے بڑھ کر نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. کیا عرض کی؟ گزارش ہے کہ سچے رسول اے ہادی کامل, گزارش ہے کہ اے سچے رسول اے ہادی کامل, جہاد فی سبیل اللہ میں ایک بوڑھا بھی ہے شامل. امی پیغمبر یعنی سرکار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز سے اجازت طلب کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بار بار اٹھتی, لب مبارکہ خاموش رہتے. ادھر ابو شیبہ میدان جنگ میں کھڑا دھاڑ رہا تھا. ادھر اللہ کا شیر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے اور یہ سوالی کوئی روایتی آدمی نہ تھا, یہ اجازت طلب کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا, یہ کون تھا؟ سنیے, عرب کا بہادر انسان. اور کون؟ سوالی کون؟ اپنی جان دینے کا تمنائی. سوالی کون؟ اپنی جان دینے کا تمنائی. سوالی کون؟ ابو طالب کا عبداللہ کا بھائی وہ حمزہ, ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر. وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر, فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر. سرکار مدینہ راہ کے قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا, کیا ارشاد فرمایا؟ ہوا ارشاد, ہوا ارشاد, اے ام خجستہ نام بسم اللہ, خدا حافظ, خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ. سیدنا امیر حمزہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و صلاح و تسلیم کی اجازت پا کر میدان جنگ کی طرف بڑھے تھے، اب تیغ و سنان کے معرکے تھے، کیا حالت تھی؟ کھچی تیغیں، اٹھے خنجر، چلے جیزے، تنی ڈھالے، کچے مغفر، پھٹے سینے، چھٹے بازو، نچی کھالے۔ وہ دیکھیں مشرکین مکہ کے علم بردار طلحہ کا بیٹا آگے بڑھ رہا ہے، پھر دیکھیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان سے برق رفتار تیر نکلا اور اس علم بردار کا حلق چیرتا گیا۔ اب طلحہ کے دوسرے بیٹے مصافحہ نے علم اٹھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار ابن افلاح کی تلوار نے اسے ڈھیر کر دیا۔ اب طلحہ کے تیسرے بیٹے کلاب نے علم اٹھایا تو سیدنا زبیر بن عوام کی تلوار نے اسے دو ٹکڑے کر دیا۔ قریشی مکہ کے ایک اور قریشی پہلوان نے علم اٹھایا تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار چمکی اور اسے ڈھیر کر دیا۔ اب کفار کے لشکر کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہ تھا، ایسی کنڈیشن ہو گئی، اب کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہ رہا۔ مسلمان کفار مکہ کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، کفار ایک ایک کر کے بھاگنے لگے، جان بچانے لگے، ان کی تلواریں ان کے گلے کا ہار بن گئی، ان کے خود ان کی آنکھوں پر ڈھلک گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے، نہ ان کی تلواریں کام آئیں، نہ زرہیں بچا سکی، نہ نیزے اٹھا سکے، نہ تیر چلا سکے، وہ بزدل بھیڑوں کی طرح بھاگنے لگے۔ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، دشمنوں سے خالی ہو رہا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اب فدائیان اسلام ان کا تعقب کر رہے تھے اور وہ دور دور تک ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک اور عجیب کیفیت ہوئی، خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، انہوں نے بھاگنے والے مکی جیالوں کو جب دیکھا تو حیران رہ گیا، یار یہ کیا ہوا، گڑبڑ ہو گئی، سوچنے لگا اب کیا کریں۔ ادھر مسلمانوں میں نو وارد لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے، اس نے ان مال غنیمت سمیٹنے والوں کو جب اس انداز سے مصروف پایا تو ایک دستہ لے کر اس ٹیلے پر چڑھ آیا جو مسلمان تیر اندازوں نے خالی کر دیا تھا۔ خالد کیا پلٹا، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مکی پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں تہو تیغ کرنے لگے۔ ادھر بھاگے ہوئے مکی واپس آنے لگے اور مسلمانوں پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کچکا ہوا۔ اس حملے نے کئی مسلمانوں کا حواس باختہ کر دیا، کچھ مدینے کا رخ کرنے لگے، کچھ گرتے پڑتے ادھر ادھر بکھر گئے۔ کفار کا ایک ریلا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، کفر کا سارا زور رحمت عالم کی ذات پر تھا، باطل کا سارا طوفان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا امٹ پڑا تھا۔ صحابہ اکرام علی مردوان گرتے پڑتے سنبھلتے سنبھالتے ادھر ادھر سے آ نکلے، مگر قربان جاؤں ایسے میں اس افراتفری کے باوجود اس میدان جنگ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو دیکھیں، سیدنا ابو دجانا کو دیکھیں، سیدنا زبیر کو دیکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھیں، سیدنا عبد الرحمن کو دیکھیں، سیدنا ابو عبیدہ کو دیکھیں، سیدنا حارث کو دیکھیں، سیدنا عاصم کو دیکھیں، سیدنا سہیل کو دیکھیں، سیدنا خباب کو دیکھیں، سیدنا سعید کو دیکھیں، سیدنا طلحہ کو دیکھیں، اور معاذ بن جبل اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کئی اصحاب کریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھڑے داد شجاعت دے رہے تھے اور اپنے آقا و مولا مل جاؤ ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر جان قربان کر رہے تھے. ان حالات میں سیدنا حمزہ کا جلال دیدنی تھا, ان کا چہرہ مہرے تابا کی طرح درخشاں تھا. وہ کفار کے جھنگٹے میں اپنی دو دھاری تلوار سے ایسے لڑ رہے تھے کہ سرے دشمن جدھر اللہ کا یہ شیر بڑھتا تھا, سرے دشمن جدھر اللہ کا یہ شیر بڑھتا تھا الٹتی تھی صفیں, کوئی بھی ان کے منہ نہ چڑھتا تھا. غزوہ احد کا تفصیلی ذکر قرآن کریم میں سورہ آل عمران پارہ چار کی آیات نمبر 152 اور 53 میں موجود ہیں. میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط اس واقعے کو آگے لے کر چلنے کی صحیح کرتا ہوں. جہاں غالب نظر آتا تھا امبوہ قریش ان کو, جہاں غالب نظر آتا تھا امبوہ قریش ان کو, سیدنا حمزہ کے متعلق ہے, جہاں غالب نظر آتا تھا امبوہ قریش ان کو بفر کر اس پہ جا پڑتے تھے, آ جاتا تھا قریش ان کو. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ مغلوبہ میں بھی چومکھی لڑ رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ مکے میں ختنہ کرنے والی ایک عورت کا بیٹا سبا بھی تلوار پکڑے لڑ رہا ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا کہ اب تو بھی میدان جنگ میں ہم سے مقابلہ کرے گا؟ آپ نے اسے للکارا اور کہا, اے فرزند خطانہ, تم بھی یہاں آ گئے. تلوار کا ایک وار کیا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے, اٹھایا خاک سے اس طرح گویا خاک کر ڈالا, اٹھایا خاک سے اس طرح گویا خاک کر ڈالا, گرایا اور لٹایا اور قصہ پاک کر ڈالا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار میں سبا کا قصہ پاک کیا ہی تھا کہ مکے کے چند قریشی نوجوان آپ کے سامنے آ گئے. آپ نے ان کو اپنی شمشیر کی نوک پر رکھنا چاہا تو وہاں سے بھاگ نکلے. اب آپ کفار کے ایک اور جھمگٹے کی طرف بڑھے تو راستے میں وحشی دو چٹانوں کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا. اس نے دور سے اپنا مخصوص بھالا پھینکا جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر کو چیرتا ہوا نکل گیا. آپ نے وحشی کا تعقب کیا مگر وہ دور بھاگ چکا تھا. آپ اس مہلک زخم سے زمین پر آ تشریف ہوئے. وحشی نے پلٹ کر آپ کا پیٹ مبارک چاک کیا اور آپ کا مبارک جگر نکال کر ہندا کو تحفتن پیش کیا. یہاں ہندا نے قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت سیدنا حمزہ سے اپنے باپ بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کے قتل کا بدلہ لے گی. اس نے وحشی کو اس کام کے لیے گویا تیار کر رکھا تھا. جو ہی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر ہاتھ میں آیا وہ خوشی سے دیوانہ ہو گئی, غصے میں جگر کو چبانا چاہا مگر اسے نگل نہ سکی. پھر دوڑی دوڑی آپ کی مبارک لاش کے پاس آئی اور مکی عورتوں کے ساتھ مل کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضائے بدن کو کاٹ کر گلے کا ہار بنا لیا. یہ جوش انتقام کی ایک خوفناک صورت تھی اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو مسخ کرنے کا بدترین طریقہ تھا. میدان احد کے کونے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش بکے کی عورتوں کا نشانہ بنی ہوئی تھی تو دوسری طرف سارا میدان احد جنگ مغلوبہ کی زد میں تھا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و صلاۃ و تسلیم کی ذات پاک پر حملے ہو رہے تھے. صحابہ کرام علیہ مردوان کی جانساری کے مناظر تھے, حق و باطل کے معرکے تھے اور ظلمت و نور کے حلقے تھے. سمٹتے تھے پھیلتے بڑھتے ہوئے گھٹتے ہوئے حلقے، سمٹتے پھیلتے بڑھتے ہوئے گھٹتے ہوئے حلقے، ابھرتے بیٹھتے ملتے ہوئے پھٹتے ہوئے حلوے، ابھرتے بیٹھتے ملتے ہوئے پھٹتے ہوئے حلقے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان بدر کے مرد اول تھے، جن کی شمشیر نے بڑے بڑے سورماؤں کو موت کے گھات اتارا تھا، آج معرکہ احد میں بجلی بن کر خرمن کفر کو خاکستر کر رہے تھے، جن کی تلوار جدھر جاتی کفار کے لشکر کٹ جاتے یا چھٹ جاتے، مگر آج وہی سیدنا حمزہ بے گور و کفن پڑے ہیں، اور مکے کی عورتیں ان کی مبارک لاش کو نوچ رہی۔ پڑا تھا وہ جسد، پڑا تھا وہ جسد آغشت خون و خاک کے اندر، کہ جس کے دب دبے کی تھاک تھی افلاک کے اندر، وہی شیرانہ صورت تھی وہی مردانہ چہرہ تھا، وہی شیرانہ صورت تھی وہی مردانہ چہرہ تھا، شعائے مہر کی بکھری تھی یا دولہا کا سہرا تھا، لہو سے غسل فرما کر نہا کر باوضو ہو کر، لہو سے غسل فرما کر نہا کر باوضو ہو کر خدا کے روبرو آئے تھے حمزہ سرخ رو ہو کر، فرشتے بھی یہاں کرتے نہ تھے اقدام سرگوشی، اہل بیت کا گھرانہ تھا نا، فرشتے بھی یہاں کرتے نہ تھے اقدام سرگوشی، مسلسل ایک سناٹا مسلسل ایک خاموشی۔ شام سے پہلے پہلے جنگ کے بادل چھٹ گئے، قریش مکہ میدان احد چھوڑ کر بھاگ گئے، میدان احد لاشوں کے انبار سے اٹا پڑا ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ اپنے ایک ایک جان نثار کی مبارک لاش پر جاتے اور خوچ کا منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ مبارک وسلم کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی، باہر سو خوچ کا لاشیں پڑے تھے ان شریفوں کے، باہر سوکھ ہو چکا لاشیں پڑے تھے ان شریفوں کے، جو حامی بن کر آئے تھے غلاموں کے ضعیفوں کے، یہ بندے اس زمین پر فرض ادا کرنے کو آئے تھے، یہ بندے اس زمین پر فرض ادا کرنے کو آئے تھے، قضا کو زندگی کا قرض ادا کرنے کو آئے تھے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ام محترم کی لاش پر پہنچے تو یہ منظر دیدنی تھا، صبر و ضبط کا یہ درس شاید ہی کبھی نے کسی نے کو کسی نے کسی کو پڑھایا ہو۔ صحابہ کرام علی مردوان کھڑے تھے، حضور سراپا پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک لاش کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کی مسخ شدہ لاش کو دیکھ کر صبر و ضبط کی مثال ہیں، اور صحابہ کرام علی مرضوان کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ادھر سے سیدنا حمزہ کی ہمشیرہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک میت کے پاس آ رہی ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹے زبیر کو حکم دیا، بیٹے اپنی امی جان کو دور رکھو، یہ دیکھ نہ سکیں گی، وہ یہ منظر دیکھ نہ سکیں گی، وہ اپنے بھائی کا یہ حال دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گی، بیٹا والدہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھو۔ آگے بڑھتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک پہنچایا جاتا ہے، قربان جاؤں ان اہل بیت کی مبارک شان کے، قربان جاؤں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان اصحاب کریم اور صحابیہ پاک کے، اللہ اللہ، یہ بی بی، یہ سیدنا سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کیا کہتی ہیں، کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ اللہ اللہ قربان جاؤں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا مگر اللہ کی رضا پر اس صابرہ خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اذن زیارت عطا کر دیجئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی، جزاک اللہ۔ وہ اپنے بھائی کی لاش پر آئیں مگر مدال ہے کہ بین کیا، صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے چھٹے نے نہ دیا، نہ چہرہ پیٹا، نہ چلائیں، فقط سیدنا حمزہ کے پاس آئیں، ایک نگاہ ڈالی اور دعا کر کے لوٹ آئیں۔ یہی مائیں تھیں، یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اہل علم خوب جانتے ہیں کہ کتب تاریخ اسلام اپنے دامن میں کس قدر اورا کے غم لیے ہوئے ہیں۔ انہی میں کہیں ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علی نبینا و علی صلاۃ وسلام کو نال امرود میں پھینکنا ہے، تو کہیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علی صلاۃ وسلام کا عتاب فرعون کا شکار ہونا ہے۔ انہی میں کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قبل ہجرت کے جاسوز لمحات ہیں، تو کہیں بعد ہجرت بدر و احزاب، کہیں حنین و تبوک ہیں، تو کہیں شدت پیاس و کڑی دھوپ ہے۔ جی ہاں، کہیں مظلوموں کا حسینی قافلہ ہے، یا پھر کہیں 61 ہجری کی شام کربلا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو فرمائیے، راہ خدا عز و جل میں ہمارے سلف صالحین، اولیاء کاملین، صحابہ و تابعین، اہل بیت سید المرسلین، انبیاء و مرسلین، بلکہ خود وجہ وجود کائنات جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کس قدر تکلیفوں اور پریشانیوں کا منہ دیکھا ہے، اور کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ ہاں ہاں، دیکھو تو صحیح، کسی کو ڈانٹا گیا، کسی کو جھاڑا گیا، کسی کو برا بھلا کہا گیا، کسی کو تانا و تشنی سے، تو کسی پر کوڑا ڈالا گیا، کسی کی بے عزتی کی گئی، تو کسی کا راہ چلتے میں مذاق اڑایا گیا، کسی کے پیچھے سے سیٹی بجائی گئی، تو کسی کی پیچھے سے تالیاں پیٹی گئیں، کسی پر پھپتی کسی گئی، تو کسی پر ہاتھ اٹھایا گیا، کسی کو تماچوں سے پیچا گیا، تو کسی پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی، تو کسی کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، تو کسی کو حد سے بیجا میں رکھا گیا، تو کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، تو کسی کو اس کے عزیزوں سے جدا کر دیا گیا، کسی کو اس کے وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، تو کسی کو قید زندہ میں رکھا گیا، تو کسی کو عقوبت خانوں میں قید رکھا گیا، تو کسی پر کوڑے برسائے گئے، کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، تو کسی کو دہکتے کوئلے پر لٹایا گیا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھولی دی گئی، تو کسی کے حمل کو گرا دیا گیا، کسی کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، تو کسی کو تلواروں سے کاٹ ڈالا گیا، کسی کو نیزوں پر اچھالا گیا، تو کسی کو دیگوں میں ابالا گیا ہے، کسی کو آگ میں پھینکا گیا ہے، تو کسی کو اونچے پہاڑ سے لڑکا دیا گیا ہے، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، تو کسی کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا ہے، اللہ اللہ، کسی کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو کسی کی آزائے وجود کو سیخوں میں پرویا گیا ہے، کسی کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے ہیں، تو کسی کی شرمگاہ پر بچھیاں ماری گئی، کسی کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندا گیا ہے، تو کسی کی دونوں ٹانگوں کو دو گھوڑوں سے باندھ کر مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا ہے۔ ارے کسی کو آروں سے چیرا گیا ہے تو کسی کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہے، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا ہے تو کسی کو ذبح کر دیا گیا ہے، کسی کو اونٹ کی طرح نہر کیا گیا ہے تو کسی کو زندہ ہی درغور کر دیا گیا ہے، کسی کی زندہ ہی کھال کھینچ لی گئی ہے تو کسی کے وجود سے کلیجے تک کو نکال کر اسے چبایا گیا، کسی کے سر کو کاٹ کر اس میں شراب پینے کا قصد کیا گیا ہے تو کسی کے سر کو کاٹ کر شہر بشہر گشت کروایا گیا ہے۔ ہاں ہاں، ان حضرات قدسیہ کو معاشرتی، معاشی، اقتصادی، قلبی، ذہنی، جسمانی، روحانی، ارے وہ کون سی اذیت ہے جو نہیں دی گئی؟ اے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والو، اے مدینہ مدینہ کرنے والو، کیا اسی کا نام عشق رسول ہے کہ حضرات انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، اہل بیت کاملین، اولیاء کاملین تو اس قدر مشقتوں میں رہنے کے باوجود بھی حق پر قائم رہیں اور نیکی کی دعوت دیں، وہ کانٹوں پر چل کر بھی حق بات کا اعلان کریں، کافروں کو اسلام کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت پیش کریں، اور ہم اس قدر آسانیوں کے باوجود بھی ہمت نہ کریں؟ وہ فاقوں کے سبب پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی راہ خدا عز و جل کا سفر کریں، اور ہم شکم سیری کے باوجود بھی کچھ نہ کر پائیں؟ کیا یہی محبت الہی اور محبت مصطفی ہے کہ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر بھی اسلام کی تبلیغ کا کام بجا لائیں اور ہم پر لوگ پھول نچھاور کریں پھر بھی ہم اس عظیم کام سے جی چرائیں؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی کا دم بھرنے والو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا حال آپ کے سامنے ہے، مسلمانوں کی خستہ حالی ہمارے سامنے ہے، اس پرفتن اور بزعم خویش ترقی یافتہ سائنسی دور میں کہ جبکہ انسان نے اشیاء کے فوائد و مصارف ہی کو کامیابی کی معراج سمجھ رکھا ہے، ان کی شناسائی ہی کو اپنی معراج سمجھ رکھا ہے، آج بجلی، بھاپ، لوہے کے خواص تو ہر ایک کو معلوم ہیں مگر انسانیت کے خواص مجہول ہیں، فاصلے سمٹ رہے ہیں اور انسانیت مٹ رہی ہے، تعلقات بڑھ رہے ہیں مگر روحانی ارتقاء کے رشتے کٹ رہے، نئی تہذیب کی روشنی بڑھ رہی ہے مگر دل تاریک ہو رہے ہیں، خود غرضی، افراتفری، انتشار و افتراق، حسد، بغض، کینہ، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی، حقوق نسواں کے نام پر ننگا پن، میڈیا کی آزادی کے نام پر مغربی تہذیب کا فروغ و چرچا، قرآن سے کہیں شادی، کاروکاری اور کچھ رقم لے کر اپنی بیٹیوں کو بیچ دینے کا گویا کہ رواج چل پڑا ہے، جاہل افراد پر مشتمل عجیب جرگے، ان کے حیا سوز فیصلے، اللہ اللہ، نوجوانوں میں کمپیوٹر اور موبائل فون جیسے مثبت آلات کا منفی استعمال، ویلنٹائن ڈے، بسنت، میراتھن ریس اور ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام پر کھلی بے حیائی اور شراب نوشی کسے ڈھکی چھپی ہے؟ اخلاص لٹ رہا ہے، شرافت ماتم گناہ ہے، اخلاقی اقدار دم توڑ رہی ہے، مروت نالا زن ہے، آدمیت سسکیاں لے رہی ہے، کیا بے عملی کے سیلاب اور مسجدوں کی ویرانی سے تمہارا جی نہیں جلتا؟ میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نیکی کی دعوت کے صفحہ 131 پر ارشاد فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور تو کیجئے، مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی، افسوس، 7 کروڑ افسوس، آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے. نیکیاں کرنا نفس کے لیے دشوار ہے. ارتکاب گناہ آسان ہو چکا ہے. مسجدوں کی ویرانی اور سینما گھروں اور ڈراما گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو آٹھ آٹھ آنسو رلاتی. ٹی وی, وی سی آر, ڈش اینٹینا, انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیائی دھولا لی. تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا. گالی دینا, تہمت لگانا, بدگمانی کرنا, غیبت کرنا, چغلی کھانا, لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں لگے رہنا, لوگوں کے عیب اچھالنا, جھوٹ بولنا, جھوٹے وعدے کرنا, کسی کا مال حق نا حق کھانا, خون بہانا, کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا, قرض دبا لینا, کسی کی چیز آریتن یعنی وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا, مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا, کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا, شراب پینا, جوا کھیلنا, چوری کرنا, بدکاری کرنا, فلمیں ڈرامے دیکھنا, گانے بازی سننا, سود و رشوت کا لین دین کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور انہیں ستانا, امانت میں خیانت کرنا, بد نگاہی کرنا, عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی نقالی کرنا, بے پردگی, غرور و تکبر, حسد, ریاکاری, اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ رکھنا, شماتت یعنی کسی مسلمان کو مرض, تکلیف یا نقصان پہنچنے پر دل میں خوش ہونا, غصہ آ جانے پر شریعت کے حدود کو توڑ ڈالنا, گناہوں کی حرص, حب جاہ, بخل, خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی وہ صورت ہے جس کا ہر ہر پہلو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے کھول کر بتا دیا. ناؤ ٹوڈے از آور سوسائٹی از دس. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. کرنا کیا ہے؟ ٹائم بہت تھوڑا ہے, ہمت کرنی ہے, گناہوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے, غیبت کے خلاف جنگ. ہم تو غیبت کرے نہ سنے, ہم تو غیبت کرے نہ سنے, ہم تو غیبت کرے نہ سنے. محبتوں کے چور شیطان کے خلاف جنگ. بس یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, یہ ہمت کرنی پڑے گی. اس معاشرے کو اس کے اس بدنما انداز سے ہٹا کر اس کی وہ کلیئر پکچر سامنے لانی ہوگی جس کا تقاضا شریعت رکھتی ہے, جس کا تقاضا سنت رکھتی ہے, جس کا تقاضا پیورٹی رکھتی ہے, جس کا تقاضا پیوریفیکیشن رکھتی ہے, جس کا تقاضا نیکی رکھتی ہے, تقوی رکھتی ہے. اس کے لیے ہم سب کو ہمت کرنی پڑے گی. میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, مواد بہت زیادہ ہے. میں آخر میں فقط امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا. ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ قافلوں میں سفر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قافلوں میں سفر کرنا ہے, ہمت کرنا ہے, اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے, نیک بننا ہے, نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے, راہ خدا کا مسافر بننا ہے, اللہ رب العالمین کی رضا اس کی معرفت کے حصول کے لیے ہمت کرنی. جب ہمت کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی حاجت کیا ہے؟ آج کے دور کا تقاضا بتا رہا ہوں. امیر علیہ سنت صفحہ 135 پر لکھتے ہیں, عاشقان رسول کا 30 دن کا ایک مدنی قافلہ رائے خدا میں سفر پر تھا. اس دوران ایک مقام پر سنتی سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی حلقے میں جب غسل کے فرائض سکھائے گئے تو ایک بزرگ نے روتے ہوئے کہا, کیا سکھایا جا رہا تھا؟ غسل کے فرائض سکھائے جا رہے تھے, غسل کے فرائض سکھائے جا رہے تھے. 70 سال کا بوڑھا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے, میری عمر 70 سال ہو چکی ہے مگر مجھے غسل کے فرائض کی معلومات نہ تھی. آج مدنی قافلے کی برکت سے مجھے غسل کے فرائض سیکھنے کو ملے. افسوس, مجھے تو یہ تک پتا نہ تھا کہ غسل میں بھی فرائض ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غسل کے فرائض تک سے دا علمی کا اعتراف کرنے والے 70 سالہ اسلامی بھائی کے واقعے سے مدنی قافلوں کی ضرورت و اہمیت کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. کسی مسلمان کو بیمار یا بھوک پیاس میں گرفتار، یا بے روزگار یا قرض دار، یا آفتوں میں گرفتار، یا دنیاوی مصیبتوں کا شکار، یا مشکلات سے دوچار دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن گناہوں کی بھرمار کے سبب آخرت کو داؤ پر لگانے والے اور اپنے آپ کو قبر و جہنم کے عذاب کا حقدار بنانے والے مسلمان پر بالکل ترس نہیں آتا؟ یہ قابل افسوس ہے. گویا دنیاوی مصیبتوں کے مقابلے میں آخرت کی مصیبتوں کو کمتر سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ جسمانی مریض کے مقابلے میں روحانی یعنی گناہوں کا مریض زیادہ توجہ کا مستحق ہے. کہ مسلمانوں کو دنیا کی تکلیفیں آخرت میں راحتیں دلا سکتی ہیں، مگر گناہگار کو اس کے گناہ دوزخ کے غار میں پہنچا سکتے ہیں. تو میرے محترم اسلامی بھائیو، ہمت تو کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو نیک بنانے کی سعی تو کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو رب العالمین عز و جل اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے کچھ اقدامات تو کرنے پڑیں گے. اور قربان جاؤں اپنے آقا و مولا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے، تو انہوں نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے. آپ کو کیسا ہونا چاہیے، آپ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا سلیبس عطا کر دیا. یہ 72 مدنی انعامات ہیں. دعوت اسلامی کے 2 کام ہیں نا، مدنی قافلہ، مدنی انعام. دعوت اسلامی کے کتنے کام؟ دعوت اسلامی کے کتنے کام؟ دعوت اسلامی کے کتنے کام؟ دعوت اسلامی کے 2 کام، مدنی قافلہ اور مدنی انعام. مدنی قافلے کی امپورٹنس میں آپ کی خدمت نہیں، مختصر وقت میں کچھ نہ کچھ پیش کر سکا. اب یہ مدنی انعام، یہ 72 سوالات پر مشتمل فقط ایک سوال نامہ نہیں، فقط 72 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ نہیں، بلکہ شریعت و طریقت، معرفت و حقیقت کی منزلوں کی طرف سفر کا ایک بہترین ذریعہ ہے. راہ سلوک کے مسافر کے لیے زبردست زاد راہ ہے. عبادات و معاملات میں یگانہ روزگار ہونے کا ایک آسان راستہ ہے. مثالی زندگی گزارنے کا ایک بہترین قاعدہ ہے. نیکی اور تقوی کی طرف رغبت کا منفرد کلیہ ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کا حسین امتزاج ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کا زبردست فارمولہ ہے. رضا رب العالمین اور رضا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا متبرک سلسلہ ہے. خود احتسابی کا بہترین اور جامع انداز ہے. معاشرے میں آج جس سوسائٹی کا میں نے ذکر کیا نا، لوگ اس میں سکسیسفل ہونے کے لیے بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں، بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں، پروفیشنلز ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ماہر کرنے کے لیے. کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کرتا ہے، کوئی ٹائم مینجمنٹ کورس کرتا ہے، کوئی سلیپ مینجمنٹ کورس کرتا ہے، کوئی اسٹریس مینجمنٹ کورس کرتا ہے، کوئی چینج مینجمنٹ کورس کرتا ہے، کوئی کریٹیوٹی اسکلس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نیگوسیشن اسکلس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ڈیلیگیشن اسکلس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ڈیسیجن میکنگ اسکلس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ جانے کیا کرتا ہے. مگر قربان جاؤں اپنے آقا کے، قربان جاؤں اپنے شیخ کے، قربان جاؤں اپنے مرشدی کے، قربان جاؤں اپنے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے، کہ لوگ یہ کورسز کرنے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچہ کرتے ہیں، بڑے بڑے سیمیناروں میں، میٹنگز میں، گیٹ ٹوگیدرز میں، سیشنز میں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی سعی کرتے ہیں، بہت خرچہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کے درجے بلند کرے. مدنی انعامات میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، وقت کی قدر دانی بھی ہے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، سونے، جاگنے، دیکھنے، دکھانے، بولنے، بلانے، سوچنے، کھوجنے، پڑھنے، پڑھانے، دہرانے، تمام معاملات و معمولات زندگی کو ایسا شیڈیول بنا دیا ہے، اور وہ بھی اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو سنہ، ایسا منفرد و جامع انداز دیا ہے کہ مدینہ مدینہ نور کی برسات. نور کی برسات. مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائیوں، میری عزیزہ میں التجا، آپ اسے لیجئے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح، بھریے تو صحیح، پھر مستقل مزاجی اختیار کیجئے تو صحیح، پھر دیکھیے کامیابی آپ کے قدموں میں اور آپ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں. ہمت کیجئے اور آج ہی سے ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ ضرور ضرور ضرور پر کریں گے. اسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں فکر مدینہ، یا رسالے کو پر کرنے کو دعوت اسلامی والے ہم اپنی ٹیکنالوجی میں کیا کہتے ہیں؟ فکر مدینہ. روزانہ 12 منٹ کی فکر مدینہ کیجئے، کریں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کیجئے اور کہہ دیجئے انشاءاللہ. اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، روزانہ 12 منٹ کی فکر مدینہ کیجئے. اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آپ کو اس فکر مدینہ کی برکت سے دو جہاں کی فکروں سے نجات عطا کر دے گا. صلو علی الحبیب. اس مدنی انعامات کے روزانہ کے 50، ہفتے کے، مہینے کے، پھر سال کے مدنی انعامات کو جب میں نے تھوڑا ایک وضاحت سے دیکھا تو اکثر کا تعلق سمجھیے زبان سے، کہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں کیا دیتا ہوں، بولو سے کیا دیتا ہوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آقا وہ دو چیزیں کیا؟ ارشاد فرمایا جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے اور جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ. زبان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ خیر کا نکالتا ہے وہ جنت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے برعکس ایک کلمہ شر کا اپنے منہ سے ایسا نکلتا ہے کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا. یہ زبان انسان کو بڑا شرمندہ کرتی ہے، اور پھر اس زبان کی حفاظت کا سامان بہت ضروری ہے. یہ مدنی انعامات جو 72 پر مشتمل ہے، تقریباً میں نے تھوڑی دیر کی ریسرچ جب کی تو اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد، 72 میں سے تقریباً 41 مدنی انعامات کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے زبان کے ساتھ، 72 میں سے 41 کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے زبان کے ساتھ. گویا زبان کی بڑی اہمیت ہے. زبان ہی تو ہے جس سے کلمہ نکلتا ہے، کافر سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یاد ہے نا، اقرار باللسان، انسان زبان سے ہی تو اقرار کرتا ہے اور قلب سے تصدیق کرتا ہے. زبان کی بڑی اہمیت ہے، اور زبان کو کنٹرول کیسے کریں، کس طرح ہو، یہی تو کنٹرول میں نہیں رہتی. اور جب یہ بولنا شروع کرتی ہے تو خود پتا نہیں چلتا کہاں بول رہی، کیا بول رہی، کیسے بول رہی، کس طرح بول رہی، کب تک بولنا تھا، کتنا بولنا تھا، خود پتا نہیں چلتا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، سننے والا بوری ہوتا رہتا ہے. اس زبان کو کنٹرول کرنے کے بڑے طریقے ہیں، مگر اس زبان کی کنٹرولنگ کا طریقہ اسی سے نہ لیں کہ جس نے معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. انہیں سرکار کی بارگاہ میں نہ چلیں، انہیں اتار کی بارگاہ میں نہ چلیں کہ حضور یہ کنٹرول ہوتی نہیں ہے، کیا کریں سرکار، کیا کریں، ارشاد فرمائیے، ہماری تربیت فرمائیے، ہم پر نظر عنایت فرمائیے، آپ نے ہمیں سیدھا کرنے کی بڑی صحیح کی ہے حضور، ایک نگاہ اور فرما دیجئے، کوئی ایسا نسخہ عطا کر دیجئے، کوئی ایسا پرسکرپشن عطا کر دیجئے کہ جس سے یہ کنٹرول ہو جائے. تو جھوم جائیے، خوش ہو جائیے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود اسلامی بھائیوں، بس بس میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہم پر پھر نظر کرم فرما دی اور ہمیں زبان کی حفاظت کا زبردست پرسکرپشن دے دیا. آپ کی سبحان اللہ کی صدا وہ نہ آئی جس کا میں تقاضا رکھتا ہوں. ایسی پرسکرپشن دی ہے، ایسی تحریر دی ہے، ایسی ترکیب عطا فرمائی ہے کہ بس آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. دیکھیں گے آپ، دیکھیں گے، دکھا دوں، دکھا دوں، لیجئے دیکھیے. اس رسالے کا نام ہے خاموش شہزادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خاموش شہزادہ پتہ کیا ہے؟ بس یہ وہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. ایسی صورت، ایسی حیت، ایسی کیفیت، ایسی نوعیت، ایسی ترکیب اختیار کر لیجئے واللہ کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ امیر علیہ سنت نے نگاہ کرم فرمائی اور یہ خاموش شہزادہ کا مبارک رسالہ عطا فرمایا، اور اس پہ وہ نعرہ بھی لگا، طفل مدینہ انشاءاللہ، طفل مدینہ انشاءاللہ، طفل مدینہ انشاءاللہ۔ پھر ایک اور نعرہ دیا تھا نا امیر علیہ سنت نے، پہلے تو لو بعد میں بولو، پہلے تو لو پہلے تو لو پہلے تو لو۔ کیسے تولے؟ تولنے کا تو فرما دیا، تولے کیسے؟ آپ نے وہ ویٹ اسکیل بھی دے دیا، لو اس میں تولو۔ اس میں ایک ترکیب ہے، بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ، آپ کیسے تولیں گے طریقہ بتا دیا۔ اس میں پتہ کیا کیا ہے؟ بہت خوب، اللہ اللہ قربان جاؤں، فالتو باتوں کی چار لرزہ خیز نقصانات، سات مدنی پھولوں کا فاروقی گلدستہ، اور ہاں اسلامی بہنوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، ساس بہو کا جھگڑا نمٹانے کا مدنی نسخہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنا اہم ہے یہ، ہر گھر کی ضرورت کہوں تو غلط نہ ہوگا، معاف کر دیجئے۔ بات کو فضولیات سے پاک کرنے کا بہترین نسخہ، اللہ اللہ اپنی بات کی کان چھانٹ کیسے کریں، بات بھی کرنی ہے اب فضول بھی نہیں بولنا، کیسے کریں؟ طریقہ بتا دیا۔ خاموشی کی برکت سے دیدار مصطفیٰ، اور پھر قربان جاؤں میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے اس خاموش شہزادے نامی مدنی گلدست، مدنی گلشن کے جو مدنی گلدستے ہیں نا، اس مدنی گلشن کے جو مدنی گلدستے ہیں، جب میں انہیں ان کو دیکھا تو قربان جاؤں میرے آقا شیخ طریقت کی فصاحت و بلاغت کے کہ 48 صفحات میں، ان 48 صفحات میں 38 مدنی گلدستے عطا فرمائے۔ میں مدنی پھولوں کی بات نہیں کر رہا، ایک گلدستے میں کتنے پھول ہوتے ہیں، اس مدنی گلدستے میں 48 صفحات میں 38 مدنی گلدستے ہیں، اور کیسے کیسے گلدستے ہیں آپ کو پتا ہے؟ قربان جائیے، خاموشی کی فضیلت پر چار فرامین مصطفیٰ، خاموشی ایمان کی سلامتی کا عظیم ذریعہ، خاموشی عبادت کی چابی، بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، فحش بات کی تعریف، کتے کی شکل والا کون، سات مدنی پھولوں کا فاروقی گلدستہ، ایک صحابی کے جنتی ہونے کا راز، 40 برس کی خاموشی کی مشق، بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ، چپ رہنے کا طریقہ، خاموشی کی برکت کی 3 مدنی بہاریں، اور سنیے سنیے ذمہ داران کی خدمت میں، علاقے میں مدنی ماحول بنانے میں خاموشی کا کردار، مدنی کاموں کے لیے مدنی ہتھیار، گھر میں مدنی ماحول بنانے میں خاموشی کا کردار۔ واہ واٹ امپورٹنٹ، اللہ اللہ، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول، اور مسواک شریف کرنے کے 20 مدنی پھول بھی ہیں۔ 48 صفحات کے اس زبردست مدنی گلشن میں 38 مدنی گلدستے اور بیش بہا مدنی پھول، آپ لیں گے انشاءاللہ، ہمت کیجئے، سب کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ جلدی سے لے لیں گے، ایک ہی لیں گے، دو لیں گے، تین، اتنا لیجئے، آپ سمجھتے ہیں ہر طرف باتیں ہی باتیں، ٹاک شو، ٹاک ٹاک، ہر طرف آپ کے سامنے کتنی باتیں کرتے لوگ، ایک نہ لیجئے، دو نہ لیجئے، یہ خاموش شہزادہ ہمارے معاشرے کا وہ مرض دور کرے گا، واللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میری التجا، آپ ہمت کیجئے، کوانٹٹی میں لیجئے، رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ 26,000 لیجئے، آپ 19,000 لیجئے، 12ویں کے 12,000 لیجئے، 11ویں کے 11,000 لے لیجئے، اشرہ مبشرہ کی نسبت سے 10,000 لے لیجئے، چل مدینہ کی نسبت سے 7,000 لے لیجئے، پنجتن کی نسبت سے 5,000 لے لیجئے، چار یار کی نسبت سے 4,000 لے لیجئے، اللہ توفیق دے 41,000 لے لیجئے، آپ کو کس نے مانا کیا، اپنے عزیز و اقربا کے ایصال ثواب کے لیے ترکیب بناتے ہیں، سوئم ہوتا ہے، چہلم ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، لوگ دیگے لگاتے ہیں، نیازے کرتے، لنگر بانٹتے، مرحبا، 7 کروڑ مرحبا، یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے، کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر حصول علم دین کے فروغ کے لیے ہمت بھی کرنی چاہیے، لوگوں میں نالج آف دین کا انداز ڈیولپ ہو، یہ نالج وہ گین کریں، اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہوگی۔ آپ لیجئے، اسے بانٹیے، اللہ نے آپ کو توفیق دیے، خوب بانٹیے، لنگر رسائل کی ترتیب بنائیے، انشاءاللہ عزوجل ان قریب یہ رسالہ پاکستان بھر کے تمام مکتبۃ المدینہ پر اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر اویلیبل ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو، اس کا ایک آج جمعرات ہے، آج اس کی لانچنگ ہوئی ہے، میں نے اس کا الحمدللہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن پیش کیا ہے، آج اس کی پراپر لانچنگ ہوئی ہے، آئندہ تھرسڈے کو، آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ پاکستان بھر کے تمام مکتبۃ المدینہ اور دنیا بھر میں جہاں بھی ممکن ہوا انشاءاللہ یہ موجود ہوں گے۔ میری آپ تمام اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر موجود تمام اسلامی بہنوں کی خدمت میں عاجزانہ التجا ہے کہ آپ اسے لیجئے، اختیار کیجئے، ملاحظہ فرمائیے، پڑھیے، عمل کی صحیح کیجئے اور خوب بانٹیے، پھر دیکھیے معاشرہ کیسا پر امن معاشرہ بنتا ہے، گھر کیسا پر امن گھر بنتا ہے، زندگی کیسی پرسکون زندگی گزرتی ہے۔ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اصحاب کریم کے صدقے ہم سب کو امیر دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، صلو علی الحبیب۔ بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے بھائی، آپ کو پتا کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے بھی نہیں پتا، اب کہاں پتا ہے کہ نہیں۔ فیضان عطار کے عظیم شاہکار، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری، جو امیر علیہ سنت کے فیضان سے معاشرے کے ہر طبقے کی رہنمائی کا اپنے منفرد انداز سے الحمدللہ رب العالمین خوب تربیت کا سامان کرتے ہیں، جھوم جائیے انشاءاللہ عزوجل اس اتوار کو مدنی چینل کے مقبول سلسلے کیسا ہونا چاہیے میں سلسلہ ہو رہا ہے، بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اتوار کو کرم فرمائیے۔ 2:26 پر انشاءاللہ نگران شورا کا بیان شروع ہو جائے گا۔ باب المدینہ والوں کی خدمت پہ عرض ہے کہ فیضان مدینہ میں تشریف لائیں، جو باب المدینہ کے باہر ہیں، مدنی چینل پر انشاءاللہ براہ راست یہ سلسلہ نشر کیا جائے گا، اسے ملاحظہ فرمائیں۔ پراپرٹی کے شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی، بلڈنگ کے شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی، بلڈنگ مٹیریل کے شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی اور اس طرح کے جتنے بھی کنسرن شعبے ہیں، ان تمام سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر ہر مسلمان کو دعوت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بلڈنگ بنانے والے کم ہوتے ہوں گے، بلڈنگ بنوانے والے ایک تعداد ہے، تو بلڈنگ بنانے کے بھی تقاضے، بلڈنگ بنوانے کے بھی تقاضے، اس کی پرچیز کے بھی تقاضے، اس کے مینٹیننس کے بھی تقاضے، تو ان تمام تقاضوں کو سمجھنے کے لیے آئیے فیضان عطار کے عظیم شاہکار نگران شورا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ انشاءاللہ اس اتوار 18 دسمبر دوپہر 2:26 پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ لائیو آن مدنی چینل، صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اس درود پاک کو پابندی سے ایک دفعہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ رسالت میں آپ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و سلم۔ جو یہ درود پاک پڑھے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 مرتبہ درود کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے، اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ انشاء اللہ عز و جل ذکر اور دعا ہوگی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، دعوت اسلامی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران شورا حاجی محمد عمران قاری سلم الباری کے نئے بیان کی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر آ چکی ہے۔ اس وی سی ڈی کا نام ہے علماء پر اعتراض منع ہے۔ علماء پر اعتراض منع ہے۔ علماء پر اعتراض منع ہے۔ اس وی سی ڈی میں آپ دیکھیں گے ہارون رشید کا دبدبہ اور علماء کی توقیر، علماء سے بغض رکھنے کا نقصان، علماء کی تحقیر کرنا کفر ہے، منافقت کی 3 علامتیں، علماء کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اس بیان کی آڈیو کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر 30 روپے ہدیے پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلیمہ کے شائع کردہ کتاب اعلیٰ حضرت سے سوال و جواب مکتبۃ المدینہ سے 26 روپے ہدیے پر حاصل کریں۔ المدینۃ العلیمہ کا شائع کردہ نیا رسالہ خوفناک دانتوں والا بچہ اس رسالے میں آپ پڑھیں گے شادی کے 35 سال بعد اولاد مل گئی، خارج کا مرض دور ہو گیا، پتھریاں نکل گئیں، کالے ارکان کا علاج، بغیر آپریشن ولادت ہو گئی، گھر مناسب دام پر بک گیا۔ یہ رسالہ تاویزات تاریہ کی مدنی بار و مشتمل رسالہ ہے جس کا 6ٹا حصہ الحمدللہ اس وجہ آج مکتبۃ المدینہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اس رسالے کو بھی آپ مکتبے کے بسے حاصل کیجیے، کھوکھ و لنگر کی بھی ترکیب بنائیے۔ اور آج اتاریہ کی مدنی بہار پر مشتمل ایک نئی پیشکش گمشدہ دولہا، اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بسے پر یہ دستیاب ہے، اس کو بھی حاصل کیجیے، کھوکھ و لنگر کی ترکیب بنائیے۔ اس رسالے کا دیا 8 روپے ہے۔ مدنی چہرے کا سلسلہ مدنی مکالمہ، اس سلسلے کی ایک اور نئی وی سی ڈی بنام عالم اور جاہل، عالم اور جاہل یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے، اس کو بھی حاصل کیجئے، رخوف عام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت سامی شاعت ادارہ مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ وی سی ڈیز، رسالے، کچڑے خود بھی خریدنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔